ณบัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์ตอนที่7เรื่องการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ ในบทนี้จะบอกให้ทราบต่อไปว่าสมาธิอาจจะมีได้โดยทางธรรมชาติทางหนึ่งและจากการปฏิบัติตามหลักวิชาโดยเฉพาะอีกทางหนึ่งมีผลอย่างเดียวกันคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็นำไปเพ่งพิจารณาหรือวิปัสสนาแต่มีข้อควรสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นมันมักจะพอเหมาะพอสมแก่กำลังของปัญญาที่จะใช้ทำการพิจารณาส่วนสมาธิที่เกิดจากการฝึกตามหลักวิชาการนั้นมันมักจะเป็นสมาธิที่มากเกินไปหรือเหลือใช้และยังเป็นเหตุให้คนหลงผิดพอใจเพียงแค่สมาธินั้นก็ได้เพราะว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิเต็มที่นั้นย่อมเป็นความสุขความสบายชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความพอใจจนถึงกับหลงติดหรือหลงคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลโดยเหตุนี้สมาธิที่เป็นไปตามทางธรรมชาติที่พอเหมาะพอสมกับการใช้พิจารณานั้นจึงไม่เสียหลายไม่เสียเปรียบสมาธิตามแบบที่ฝึกตามแนววิธีเทคนิคนักขอเพียงแต่ให้รู้จักประคับประคองทำให้สมาธิเกิดและให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกก็มีเล่าถึงแต่เรื่องการบรรลุมรรคผลทุกชั้นตามวิธีธรรมชาติในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองหรือต่อหน้าท่านที่สั่งสอนคนอื่นๆโดยไม่ได้ไปสู่ป่านั่งทำความเพียรยังมีพิธีรีตองกำหนดเพ่งอะไรต่างๆตามอย่างในคัมภีร์ที่แต่งกันใหม่ในชั้นหลังๆโดยเฉพาะในกรณีแห่งการบรรลุอรหัตผลของภิกษุปัญจวัคคีย์หรือฤาษี 1,000 รูปด้วยการนั่งฟังอนัตตลกนสูตรและอทิตตปริยายสูตรด้วยแล้วจะยิ่งเห็นว่าไม่มีการพยายามตามหลักวิชาใดๆเลยแต่เป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดตามวิธีของธรรมชาติแท้ๆนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจได้ดีว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นย่อมเกิดขึ้นเองในระหว่างที่ทำความพยายามเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆให้แจ่มแจ้งและต้องมีอยู่มากในขณะที่มีความเห็นอันแจ่มแจ้งติดแนบแน่นอยู่ในตัวยังไม่แยกจากกันได้ทั้งยังเป็นไปได้ตามธรรมชาติในทำนองเดียวกันกับตัวอย่างที่ว่าพอเราตั้งใจคิดเลขลงไปเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาเองพอเราจะยิงปืนจิตก็เป็นสมาธิบังคับให้แน่วแน่ขึ้นมาเองในเวลาเล็งนี่แหละเป็นลักษณะของสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติซึ่งตามปกติถูกมองข้ามไปเสียเพราะมีลักษณะดูมันไม่ค่อยจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยจะเป็นปาฏิหาริ เป็นที่น่าอัศจรรย์แต่โดยที่แท้แล้วคนเรารอดตัวมาได้เป็นส่วนใหญ่ก็โดยอำนาจของสมาธิตามธรรมชาตินี้เองแม้การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็อาศัยสมาธิตามธรรมชาติทำนองนี้เป็นส่วนมากฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้มองข้ามเรื่องของสมาธิที่เป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เราอาจทำได้ก่อนหรือทำได้อยู่แล้วเป็นส่วนมากควรจะประคับประคองมันให้ถูกวิธีให้มันเป็นไปด้วยดีถึงที่สุดก็จะมีผลเท่ากันเหมือนกับผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเป็นส่วนมากซึ่งไม่เคยรู้จักนั่งทำสมาธิแบบใหม่ๆอย่างที่กำลังตื่นกันอยู่ในขณะนี้เลยทีนี้เราก็มาถึงความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับลำดับแห่งความรู้สึกต่างๆภายในใจจนกระทั่งเกิดการเห็นแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงต่อโลกหรือต่อขันธ์ห้าลำดับแรกได้แก่ปิติและปราโมทย์หมายถึงความชุ่มชื่นใจหรือความอิ่มเอมใจในทางธรรมการที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้การให้ทานซึ่งถือกันว่าเป็นบุญชั้นต้นๆก็เป็นการทำให้เกิดปิติปราโมทย์ได้ถ้าเป็นถึงขั้นศีลคือมีความประพฤติทางกายวาจาไม่ด่างพร้อยจนถึงกับเคารพนับถือตัวเองได้ปิติปราโมทย์ก็มากขึ้นถ้าหากไปถึงขั้นสมาธิจะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิอันดับแรกที่เรียกว่าปฐมฌานนั้นก็มีปิติอยู่องค์หนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยปิติปราโมทย์นี้มีอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดความรำงับหรือปัสสัทธิตามปกติจิตของคนเราไม่ค่อยจะรำงับเพราะว่าจิตตกเป็นทาสของความคิดความนึกจากสิ่งยั่วยวนภายนอกหรือจากความรู้สึกในอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นความฟุ้งอยู่ภายในไม่เป็นความสงบแต่ถ้าหากมีปิติปราโมทย์ในทางธรรมะมาประจำใจอยู่และมากพอสมควรแล้วความสงบรำงับนั้นจะต้องมีขึ้นจะมีมากหรือน้อยตามอำนาจของปิติปราโมทย์ที่มีมากหรือน้อยเมื่อมีความรำงับแล้วก็ย่อมเกิดอาการที่เรียกว่าสมาธิคือใจสงบนิ่งและอยู่ในสภาพที่คล่องสะดวกเบาสบายพร้อมที่จะไหวไปตามความต้องการโดยเฉพาะก็เพื่อตัดกิเลสไม่ใช่ทำจิตใจให้นิ่งเงียบตัวแข็งทื่อเป็นก้อนหินอะไรทำนองนี้ก็หาไม่ร่างกายจะต้องไม่มีความรู้สึกอยู่อย่างปกติแต่ว่าจิตสงบเป็นพิเศษเหมาะสมที่จะใช้นึกคิดพิจารณามีความผ่องใสที่สุดเยือกเย็นที่สุดสงบรำงับที่สุดเรียกว่ากัมมนีโยคือพร้อมที่จะรู้นี่คือลักษณะของสมาธิที่เราต้องการไม่ใช่อยู่ในฌานสมาบัติตัวแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาหินไม่รู้สึกตัวเลยการอยู่ในฌานทำนองนั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้เลยจิตที่ติดฌานจะพิจารณาธรรมไม่ได้มีแต่จะตกลงสู่ภวังค์เรื่อยไปไม่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาจัดว่าเป็นอุปสรรคของการทำวิปัสสนาโดยตรงทีเดียวผู้จะพิจารณาธรรมได้จะต้องออกจากฌานแล้วจึงพิจารณาโดยใช้อำนาจของการที่จิตมีสมาธิขนาดได้ฌานมาแล้วนั่นเองเป็นเครื่องมือ ในการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาตินี้เราไม่ต้องเข้าฌานชนิดที่ทำตัวเองให้แข็งทื่อแต่ว่าต้องการจิตที่สงบเป็นสมาธิที่มีคุณสมบัติกัมมนิโยครบถ้วนพร้อมที่จะรู้แจ้งจนเกิดความรู้ตามที่เป็นจริงต่อโลกทั้งหมดหรือยถาภูตญาณทัศนะโดยอาการตามธรรมชาติทำนองเดียวกันกับผู้รู้แจ้งขณะที่นั่งฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมหรือนำไปคิดพิจารณาในที่เหมาะสมจนรู้แจ้งไม่มีพิธีรีตองหรือปาฏิหาริย์อันเป็นเรื่องความเห็นผิดเป็นชอบหรือหลงไหลต่างๆแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการเห็นแจ้งอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นพระอรหันต์ไปทันทีก็หาไม่ได้ในบางกรณีอาจจะเกิดความรู้ขั้นต้นๆก็ได้แล้วแต่กำลังของสมาธิอีกเหมือนกันในบางกรณีอาจจะไม่เกิดเป็นความรู้ความเห็นตรงตามที่เป็นจริงก็ได้เพราะว่าตนได้ศึกษามาอย่างผิดๆหรือถูกแวดล้อมอยู่ด้วยความเห็นที่ผิดๆมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามความรู้ความแจ่มแจ้งที่เกิดนั้นจะต้องพิเศษกว่าธรรมดาเช่นว่าใสแจ๋วลึกซึ้งหากความรู้นั้นเป็นไปถูกต้องตามความเป็นจริงคือเป็นไปตามทางของธรรมะแล้วก็ย่อมจะก้าวหน้าไปจนกระทั่งเป็นความรู้ความเห็นในสังขารทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าเกิดขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เป็นอริยบุคคลชั้นต้นได้หรือถ้าน้อยลงไปอีกก็เพียงแต่เป็นกัลยาณชนคือคนธรรมดาที่เป็นชั้นดีคนหนึ่งถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความดีต่างๆที่ได้เคยสร้างสมมาเต็มที่อาจเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่เหตุการณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่จิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะจะต้องเกิดและจะต้องตรงตามที่เป็นจริงไม่มากก็น้อยเพราะเหตุว่าพุทธบริษัทของเราย่อมเคยได้ยินได้ฟังได้เคยศึกษาเรื่องโลกขันธ์สังขารทั้งหลายด้วยความอยากจะเข้าใจตามที่เป็นจริงมาแล้วเพราะฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธินั้นจึงไม่มีทางเสียหายเลยย่อมจะได้ประโยชน์เสมอโดยแน่นอนคำว่ายถาภูตญาณทัศนะในที่นี้หมายถึงการรู้การเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นไม่ว่าอะไรอะไรไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนว่าของตัวของตนว่าดีว่าชั่วน่ารักหรือน่าชังอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในทางพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามแม้เพียงแต่รู้สึกนึกคิดหรือระลึกถึงเท่านั้นก็ยังถือว่าเป็นความยึดถือในที่นี้ที่ว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นก็มาจากหลักที่ว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือนั่นเองตัวอย่างในเรื่องเอาก็คือการปักใจในทรัพย์สมบัติเงินทองสัตว์สิ่งของอันเป็นที่พอใจต่างๆการเป็นก็คือการถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสามีภรรยาเป็นคนมั่งมีคนเข็นใจเป็นคนแพ้คนชนะกระทั่งเป็นมนุษย์หรือเป็นตัวเองถ้า ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแม้ความเป็นคนนี้ก็ไม่น่าสนุกน่าเอือมระอาเพราะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นคนเสียได้ก็จะไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเป็นความไม่น่าเป็นซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของความเป็นชนิดนั้นๆเพราะว่าความเป็นอะไรๆนี้มันต้องทนเป็นทนดำรงอยู่ต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นหรือเป็นอยู่ต่อไปอย่างน้อยที่สุดก็คือการต่อสู้ทางใจในการที่จะยึดถือเอาความเป็นอะไรๆของตนไว้ให้ได้เมื่อมีตนก็จะต้องมีอะไรเป็นของของตนภายนอกตนออกไปอีกทอดหนึ่งฉะนั้นจึงมีลูกของตนเมียของตนอะไรๆของตนอีกหลายอย่างกระทั่งมีหน้าที่แห่งความเป็นผัวเป็นเมียความเป็นนายเป็นบ่าวความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของตนขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นความจริงในข้อที่ว่าไม่มีความเป็นชนิดไหนที่จะไม่ต้องอาศัยความดิ้นรนต่อสู้เพื่อดำรงความเป็นนั้นๆไว้ความลำบากดิ้นรนต่อสู้นั้นก็คือผลของการหลงไหลยึดถือสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้นั่นเองถ้าไม่ให้เอาไม่ให้เป็นกันแล้วจะอยู่กันได้อย่างไรนี่คงจะเป็นที่สงสัยกันอย่างใหญ่หลวงของผู้ที่ไม่เคยคิดไม่เคยนึกในเรื่องนี้คำว่าเอาคำว่าเป็นในที่นี้หมายถึงการเอาหรือการเป็นด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยความยึดมั่นว่าน่าเอาน่าเป็นและใจก็เอาจริงเอาจังเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหนักใจร้อนใจเจ็บใจช้ำใจหรืออย่างน้อยก็เป็นภาวะหนักทางใจนับตั้งแต่แรกไปและตลอดเวลาทีเดียวเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองจิตไม่ให้ตกไปเป็นทาสของความมีความเป็นด้วยอำนาจความยึดติดมีสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งต่างๆเมื่อเรารู้สึกอยู่ว่าโดยที่แท้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาน่าเป็นหากแต่เรายังไม่สามารถถอนตัวออกไปจากความมีความเป็นนั้นได้เราก็จำต้องมีสติรู้ตัวให้พอเหมาะสมถ้าจะต้องเข้าไปเอาไปเป็นเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่หลับหูหลับตาเข้าไปเอาหรือเข้าไปเป็นอย่างโง่เขลางมงายซึ่งผลสุดท้ายก็ตกหลุมตกบ่อความโง่เขลาและอุปทานของตัวเองจนถึงกับต้องฆ่าตัวตายสมมุติตัวอย่างว่าเสือหรืองูร้ายเป็นสิ่งที่ขายได้แพงในเมื่อเราไม่มีทางอื่นจะประกอบอาชีพเราจะต้องเข้าไปจับเสือมาขายอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เราจะต้องเข้าไปจับเสือให้ถูกวิธีเราจึงจะได้เสือมาขายและได้เงินมาเลี้ยงชีวิตถ้าผิดวิธีเราก็จะต้องตายเพราะเสือโลกหรือสิ่งทั้งปวงมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่เป็นตัวตนของใครมันจะเล่นงานบุคคลผู้ที่เข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปทานนับแต่วาระแรกคือตั้งแต่เมื่ออยากได้อยากเป็นกำลังได้กำลังเป็นและได้แล้วเป็นแล้วตลอดเวลาแห่งการทั้งสามใครเข้าไปยึดถืออย่างหลับหูหลับตาแล้วก็ ็จะมีความทุกข์อย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่เราเห็นปุถุชนคนเขลาทั้งหลายเป็นกันอยู่โดยทั่วไปในโลกแม้ที่สุดความดีที่ใครๆบูชากันถ้าหากว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับความดีในอาการที่ผิดทางและยึดถือมากเกินไปก็จะได้รับความทุกข์จากความดีนั้นๆเช่นเดียวกันเว้นไว้แต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันโดยรู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเองอาจจะมีผู้สงสัยต่อไปว่าถ้าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นแล้วก็จะไม่มีใครประกอบการงานอะไรๆหรือไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติสิ่งของที่ตนมีอยู่ได้ข้อนี้ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเราควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงทำสิ่งต่างๆดีกว่าที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยความมักมากอยากใหญ่โง่เขลางมงายไม่เข้าใจอะไรเลยใจความสั้นๆก็คือให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยสติปัญญาอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาอุปทานมันจะมีผลมันเป็นคนละอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานเลยท่านก็ยังทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าพวกเราเสียอีกดูจากพุทธประวัติว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำอะไรบ้างก็จะพบว่าท่านมีเวลานอนพักผ่อนเพียง4ชั่วโมงนอกนั้นทำงานตลอดหมดพวกเรานั่งพักเล่นเสียก็มากกว่า4ชั่วโมงแล้วนี่ท่านทรงทำไปเพราะอำนาจของอะไรในเมื่อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้อยากเป็นอยากเอาสิ่งต่างๆก็หมดไปแล้วนั่นท่านทำไปด้วยอำนาจของสติปัญญาบวกกับเมตตาแม้สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการของร่างกายตามธรรมชาติเช่นท่านจะต้องไปบิณฑบาตอาหารฉันเหล่านี้ท่านก็ยังคงทำไปด้วยอำนาจของปัญญาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นอย่างนั้นเพื่อเอาอย่างนี้แต่มีปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นกำลังส่งร่างกายให้ออกไปแสวงหาอาหารหาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในกรณีเจ็บไข้ก็มีปัญญารู้ว่าควรจะแก้ไขอย่างไรท่านก็แก้ไขเท่าที่ปัญญามีถ้าเป็นมากเกินไปก็จำต้องตายเป็นธรรมดาเพราะว่าท่านมีความขวนขวายน้อยความอยู่หรือความตายไม่มีความหมายสำหรับท่านเลยหรือมันมีค่าเท่ากันนับว่าเป็นความคิดเห็นอันถูกต้องที่สุดสำหรับจะไม่ให้มีความทุกข์เลยไม่ต้องมีตัวตนเป็นเจ้าของมีแต่สติปัญญานำร่างกายให้เป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติที่เราจะเห็นได้ว่าเพียงอำนาจของปัญญาบริสุทธิ์เมตตาบริสุทธิ์เท่านั้นก็ทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกได้และทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ได้มากกว่าคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเสียอีกคนที่มีกิเลสย่อมทำแต่สิ่งที่จะได้อะไรแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวส่วนท่านทำไปด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเลยฉะนั้นมันจึงมีผลมากกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันทำนองนี้ ความอยากเอาอยากเป็นนี้เป็นความโง่อย่างยิ่งชนิดหนึ่งเป็นความหลงผิดไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งไปคว้าเอากงจักรมาเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยสติปัญญาที่รู้ตัวอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นหรือน่าหลงไหลยึดถือดังกล่าวแล้วจงทำไปให้พอเหมาะพอสมกับที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีความไม่น่าเอาหรือไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีและให้พอเหมาะพอสมในเมื่อเรายังต้องเกี่ยวข้องอยู่ข้อนี้เป็นการทำใจของเราให้สะอาดสว่างไสวแจ่มแจ้งสงบเย็นอยู่เสมอแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกหรือสิ่งทั้งปวงด้วยอาการที่จะไม่เป็นพิษเป็นโทษแก่ตัวเราความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี้ชาวโลกธรรมดาฟังดูแล้วชวนให้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเลื่อมใสแต่ถ้าใครเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันแล้วกลับจะทำให้เกิดความกล้าหาญร่าเริงคือมีจิตเป็นนายเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งปวงทำให้สามารถเข้าไปหาสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจว่าจะไม่ตกเป็นทาสมันคือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาหน้ามืดจนกลายเป็นทาสของมันคนเรากำลังเอาอะไรอยู่ก็ตามกำลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามขอให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังเอาหรือเป็นในสิ่งซึ่งที่แท้แล้วเอาไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่เอาได้จริงเป็นได้จริงตามต้องการของเราเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาเราเองเข้าไปยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหาบ้าบ้าบอๆของเราเองต่างหากฉะนั้นเราจึงทำกับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกตรงกับที่มันเป็นจริงนี่เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้ตามที่เป็นจริงนั่นเองจึงต้องเกิดความทุกข์ยุ่งยากขึ้นทุกอย่างทุกประการคนแต่ละคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก็เพราะมันอยากจะเอาอะไรอยากจะเป็นอะไรเกินขอบเขตเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาของตนเองเสียเรื่อยจึงไม่สามารถดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่เป็นความดีความงามความถูกต้องและความยุติธรรมมูลเหตุแห่งความหายนะของทุกคนมันอยู่ที่การตกเป็นทาสของตัณหาเพราะฉะนั้นการรู้จักสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงหรือยถาภูตญาณทัศนะจึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานี่เป็นทางที่ให้เราเอาตัวรอดกันได้โดยมากไม่ว่าในเรื่องผลประโยชน์ทางโลกซึ่งหวังผลเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงหรือว่าเพื่อหวังผลประโยชน์ในโลกหน้าเช่นสวรรค์หรือเรื่องที่พ้นจากโลกขึ้นไปคือเรื่องมรรคผลนิพพานก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องอาศัยความรู้ความเห็นอันถูกต้องทำนองนี้ทั้งนั้นเราทุกคนจะรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสอยู่บ่อยๆว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยอย่างอื่นทางรอดของเราอยู่ที่ปัญญาเห็นแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเก คือหน้าเอาหน้าเป็นด้วยการมอบกายถวายชีวิตเลยที่มีอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้เป็นไปตามสมมุติของทางโลกที่สมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กันก็เพื่อจะให้รู้จักชื่อรู้จักเสียงรู้จักแบ่งหน้าที่การงานกันเพื่อความสะดวกในสังคมเราอย่าไปหลงยึดถือว่าตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่เขาสมมุติให้เลยมันจะมีลักษณะเหมือนกับการถูกมอมดังสัตว์เล็กๆเช่นจิ้งหรีดเป็นต้นซึ่งเมื่อถูกมอมหน้าถูกทำให้มึนงงแล้วมันก็จะกัดกันเองจนตายคนเรานี่แหละถ้าถูกมอมหรือถูกหลอกมากๆก็จะมึนเมาจนทำสิ่งที่ตามปกติมนุษย์ธรรมดาสามัญทำไม่ได้เช่นฆ่ากันเป็นต้นฉะนั้นเราอย่าไปหลงติดสมมุติแต่พึงรู้สึกตัวว่านั่นเป็นเรื่องสมมุติซึ่งเป็นของต้องมีในสังคมเราจะต้องรู้สึกโดยแท้จริงว่ากายกับใจนี่คืออะไรธรรมชาติที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองส่วนเรานั้นจะต้องดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เป็นอิสระอยู่เสมอสำหรับทรัพย์สมบัติหรืออะไรๆที่เราจำเป็นจะต้องมีก็ขอให้เห็นว่าเป็นของสมมุติอีกเหมือนกันจะปล่อยไว้ตามประเพณีที่มีอยู่ว่านี่เป็นของคนนี้นี่บ้านคนนี้นี่นาคนนั้นเป็นต้นกฎหมายคุ้มครองกรรมสิทธิ์ไว้ให้ไม่ใช่เพื่อมาเป็นนายอยู่เหนือใจเราเมื่อเรามีความรู้แจ้งอย่างนี้สิ่งต่างๆก็จะลงไปอยู่เป็นบ่าวเป็นทาสเราและเราก็อยู่เหนือมันถ้าเรารู้สึกไปในทางมีตัณหาอุปทานจะมีอะไรเป็นอะไรด้วยจิตใจที่ยึดถือเหนียวแน่นแล้วมันจะขึ้นมาอยู่เหนือศีรษะเราแล้วเราก็จะกลับลงไปเป็นบ่าวเป็นทาสอยู่ใต้มันมันกลับกันอยู่อย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้เป็นไปในลักษณะที่เรายังคงเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมิฉะนั้นแล้วเราเองจะต้องตกอยู่ในสถานะที่น่าสงสารที่สุดเราควรสมเพชตัวของเราเองกันไว้บ้างเมื่อเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่างนี้แล้วความเบื่อหน่ายหรือนิพพิทาก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นติดตามมาตามส่วนสัตว์ของการเห็นแจ้งนี่หมายความว่ามีการคลอนแคลนสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วในการเข้าไปหลงยึดถือหรือเปรียบเหมือนเมื่อเราต้องตกเป็นทาสเขามานานจนมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็มีการเคลื่อนไหวไปในทางที่จะต้องเคลื่อนตนออกจากความเป็นทาสนี่เป็นลักษณะของนิพพิทาคือเบื่อหน่ายเกลียดความเป็นทาสขึ้นมาแล้วนายต่อความที่ตนหลงเข้าไปยึดเอาสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจว่าน่าเอาน่าเป็นนั่นเองครั้นพอมีความเบื่อหน่ายแล้วโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินั่นเองย่อมจะมีความจางหรือคลายออกหรือวิราคะเหมือนกับเชือกที่ผูกไว้นั่นถูกแก้ออกหรือเหมือนสีน้ำย้อมผ้าที่ติดนั่นเอาแช่น้ำยาบางอย่างทำให้สีมันหลุดออก ความยึดถือที่คลายออกจางออกจากโลกหรือจากสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือนี้ท่านเรียกว่าวิราคะระยะนี้ถือว่าสำคัญที่สุดแม้จะไม่ใช่ระยะสุดท้ายแต่ก็เป็นระยะที่สำคัญที่สุดของความหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อมีการคลายออกจางออกดังนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งที่เรียกว่าความหลุดจากทุกข์หรือวิมุตติจะต้องมีโดยแน่นอนเมื่อหลุดออกมาได้จากความเป็นทาสไม่ต้องเป็นทาสของโลกอีกต่อไปก็จะมีอาการบริสุทธิ์หรือวิสุทธิในที่นี้หมายความว่าไม่เศร้าหมองก่อนนี้เศร้าหมองทุกทางเพราะการเข้าไปจมเป็นทาสของสิ่งทั้งหลายเป็นความเศร้าหมองที่กายวาจาใจหรือจะมองดูกันในแง่ไหนก็เป็นเรื่องความเศร้าหมองทั้งนั้นต่อเมื่อหลุดพ้นออกมาจากความเป็นทาสในรสอร่อยๆของโลกแล้วจึงจะอยู่ในลักษณะที่บริสุทธิ์คือไม่เศร้าหมองอีกต่อไปเมื่อมีความบริสุทธิ์แท้จริงอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความสงบสันติอันแท้จริงสืบไปเป็นความสงบเย็นจากความวุ่นวายจากการรบกวนหรือจากการต่อสู้ดิ้นรนทนทรมานต่างๆเมื่อปราศจากการเบียดเบียนวุ่นวายเหล่านี้แล้วท่านสรุปเรียกความเป็นอย่างนี้ว่าสันติคือความสงบรำงับดับเย็นของสิ่งทั้งปวงมันแทบจะเรียกได้ว่าถึงขั้นสูงสุดหรือขั้นเดียวกันกับนิพพานแท้ที่จริงสันติกับนิพพานนั้นเกือบจะไม่ต้องแยกกันที่แยกกันก็เพื่อจะให้เห็นว่าเมื่อสงบแล้วก็นิพพานนิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องทิ่มแทงอีกอย่างหนึ่งแปลว่าความดับสนิทไม่มีเหลือฉะนั้นคำว่านิพพานจึงมีความหมายใหม่ๆเป็นสองประการคือดับไม่มีเชื้อเหลือสำหรับจะเกิดมาเป็นความทุกข์อีกต่อไปนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือปราศจากความทิ่มแทงความเผาหล่นปราศจากความผูกพันร้อยรัดต่างๆทุกอย่างทุกประการรวมความแล้วก็แสดงถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนิพพานยังมีความหมายที่มุ่งใช้ต่างๆกันอีกหลายอย่างเช่นหมายถึงความดับของความทุกข์ก็มีหมายถึงความดับของกิเลสอย่างหมดสิ้นก็มีหมายถึงธรรมะหรือเครื่องมือหรือเขตแดนหรือสภาพอันใดอันหนึ่งที่ทุกข์ทั้งปวงกิเลสทั้งปวงสังขารทั้งปวงดับไปหมดสิ้นก็มีแม้จะมีคำว่านิพพานใช้กันอยู่ในลัทธิศาสนาหลายๆลัทธิก็ตามแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยเช่นลัทธิหนึ่งก็ถือเอาความสงบเย็นเพราะการที่ได้ฌานได้สมาบัติว่าเป็นนิพพานบางลัทธิก็ถือความมัวเมาอยู่ในกามารมณ์กันอย่างเพียบพร้อมว่าเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธนิพพานในความหมายเช่นนี้ทรงระบุความหมายของพระนิพพานเพียงในลักษณะที่เป็นภาวะอันปราศจากความทิ่มแทงร้อยรัดแผดเผาของกิเลสและความทุกข์เพราะการได้เห็นสภาวะโลกเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนหยุดความอยากความยึดติดในสิ่งต่างๆเสียได้ดังนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ ของการที่เห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงและควรพยายามให้เกิดมีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกล่าวคือทางที่จะเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยการประคับประคองให้ดีทำจิตใจให้มีปิติปราโมทย์มีการเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เสมอจนกระทั่งเกิดคุณธรรมต่างๆตามลำดับที่กล่าวแล้วนี้วิธีหนึ่งส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นเป็นการเร่งรัดด้วยอำนาจจิตบังคับคือไปศึกษาและปฏิบัติตามหลักวิธีของการทำสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยเหมาะสมก็อาจก้าวหน้าไปได้เร็วในเมื่อทำถูกวิธีและถูกกับสิ่งแวดล้อมแต่วิปัสสนาตามธรรมชาตินั้นเราทำได้ทุกโอกาสทุกขณะเพียงระวังให้การเป็นอยู่ประจำวันของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องจนเกิดความอิ่มใจในทางธรรมะมีความสงบรำนับแห่งจิตมีความรู้ตามที่เป็นจริงต่อสิ่งทั้งหลายเกิดความเบื่อหน่ายความคลายออกความหลุดออกมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองความสงบเย็นถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์อย่างชินลองน้อยๆเรื่อยๆไปตามธรรมชาติทุกวันทุกเดือนทุกปีก็จะใกล้ชิดนิพพานอย่างแท้จริงได้มากขึ้นมากขึ้นสรุปความว่าสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติที่ทำให้บุคคลบรรลุมรรคผลนั้นต้องอาศัยการพิจารณาความจริงในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นอยู่เป็นประจำวันทุกวันผู้หวังจะได้ผลอันนี้จะต้องพยายามทำตนให้เป็นคนสะอาดมีอะไรเป็นที่พอใจตัวจนยกมือไหว้ตัวเองได้มีปิติปราโมทย์ตามทางธรรมะอยู่เสมอไม่ว่าในเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือเวลาพักผ่อนปิติปราโมทย์นั่นเองจะทำให้เกิดความแจ่มใสสดชื่นมีใจสงบรำลึกเป็นเหตุให้จิตมีสมรรถภาพในการคิดค้นตามธรรมชาติอยู่อย่างอัตโนมัติเกิดความเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เสมอขณะใดเป็นไปอย่างแรงกล้าจิตก็หน่ายคลายความอยากไปเองไม่มีความหลงอยากในสิ่งใดด้วยกิเลสตัณหาอีกต่อไปความทุกข์ซึ่งไม่มีที่ตั้งอาศัยก็สิ้นสุดลงผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนับว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมีไว้ให้สำหรับคนทุกคนโดยแท้จริงเรียนอะไรถ้าเรียนอย่างปรัชญาที่เทียบกับคำว่าฟิโลโซฟียิ่งพลาดจากธรรมะที่ควรมีเพราะเหตุที่ยิ่งเรียนไปยิ่งไม่ซึมเพราะเรียนอย่างคำนวณสิ่งไม่มีตัวสมมุติฐานเอาในหัวอย่างครึ้มครึ้มอุปมาอนุมานสร้างทึมทึมผลออกมางึมงึมงับเอาไป เรียนธรรมะมีวิถีวิทยาศาสตร์มีตัวธรรมที่สามารถเห็นชัดใสไม่คำนวณหากแต่มองลองด้วยใจส่องลงได้ตามที่อาจฉลาดมองจะส่วนเหตุหรือส่วนผลยนต์ประจักษ์เห็นตระหนักว่าอะไรอย่างไรสนองแก่คำถามแจ้งถนัดชัดทำนองตามที่ต้องปฏิบัติชัดลงไปการบันทึกเสียงโดยเสียงเอกจัดทำโดยธรรมสภาท่านที่สนใจศึกษาหาฟังคำบรรยายจากหนังสือคู่มือมนุษย์ได้จากสำนักพิมพ์ธรรมสภาเลขที่35/270จรัญสนิทวงศ์62บางพลัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10700หมายเลขโทรศัพท์434-4267 434-3563 และ424-0375ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งขอได้รับความขอบคุณจากธรรมสภา